شان سے یہ دفن ہوگا، شان سے یہ دفن ہوگا، ہے جنازہ حیدر کردار کا، ہے جنازہ حیدر کردار کا، شام کا ہے وال جب بیٹی سے کہتے زرد تھا مولا کا چہرہ، ارے زرد تھا مولا کا چہرہ، ہے جنازہ حیدر کردار کا، ہے دے کردار کا، ہے جنازہ ہے دے کردار کا، خدمت ول